بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1442 ہجری ماہ ربیع الثانی کی 5ویں تاریخ ہے۔ شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 9ویں نقطے میں شروع ہونے کو ہے۔ آج کے نقطے کا عنوان ہے تعلقات و ملاحظات سریعہ علی مسار التاریخ الاسلامی منذ بنی امیت و الی قیام الدولت العثمانیہ، اسلامی تاریخ پر سرسری نظر، بنی امیہ کے دور سے عثمانی خلافت کے قیام تک۔ بنی امیہ کے دور سے عثمانی خلافت کے قیام تک کی اسلامی تاریخ پر سرسری نظر۔ میرے دوستو، تیسری فصل میں استاذ محترم اسلامی تاریخ کا ذکر فرما رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تاریخ کا ایک طویل مطالعاتی سفر ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ خلافت راشدہ، بنو امیہ کی خلافت، عباسیوں کی خلافت، دنیا کے مختلف گوشوں میں مسلمانوں کی مختلف مستقل حکومتوں کا تذکرہ اور عبرت و پند و نصائح کا تذکرہ، ان دروس میں مختلف طریقوں سے اور مختلف ترتیبوں سے آتا رہا ہے۔ اسلامی تاریخ جو کہ ایک بہت ہی طویل و عریض ایک فن ہے، اسے استاد محترم نے مختصر ترین کر کے بیان کیا ہے۔ اس 9ویں نقطے میں استاذ محترم ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو بیان کرنے میں لا دین قسم کے عناصر اور سیکولر طبقے اور ان سے متاثر ہونے والے بعض مسلمان مؤرخین کچھ دھاندلیاں کر جاتے ہیں۔ لادین طبقہ اور سیکولر عناصر ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر، کاٹ چھانٹ کر الٹا سیدھا بیان کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ دھاندلی وہ کرتے ہیں۔ ان کی دھاندلیوں کے نتیجے میں انسان کو کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے اور کچھ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ ہمارے جو اسلامی تاریخ میں گزرے امراء ہیں، علماء ہیں اور عوام ہیں، وہ سب کے سب غلط قسم کے لوگ تھے۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ 9ویں نقطے میں استاذ محترم کا مقصد اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ یقیناً غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں اسلامی تاریخ میں بحیثیت انسان اور بشر کے مسلمان امراء، علماء اور عوام سے صادر ہوئی ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کو ایک سیاہ تاریخ کے طور پر پیش کرنا، یہ ان کالے دلوں والے مؤرخین کا کارنامہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے روشن و زرین تاریخ اور ان کے کارناموں پر کالا پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ غلطیاں مسلمانوں سے ہوئی ہیں، حکام سے بھی ہوئی ہیں، علماء سے بھی ہوئی ہیں، عوام سے بھی ہوئی ہیں۔ نتیجتاً شرعی اصولوں، تقدیری پیمانوں عقلی ترازو اور منطقی مد و جزر اور سیاسی اتار چڑھاؤ اور دوسری طاقتوں اور قوتوں کے درمیان بقائے باہمی کا جو ایک فطری قانون ہے، اس میں مسلمانوں کا انجام آخر یہ ہوا جو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان سر تا پا اے ٹو زیڈ الف سے یا تک کسی کام کے لائق نہیں تھے، نالائق تھے اور کوئی کارنامے ان کے نہیں تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس زمانے میں یہ تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، خصوصی طور پر جو مختصر تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں یا پھر ان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں جو کہ سیکولر ہیں، بے دین ہیں، لا دین ہیں یا مستشرقین کے شاگرد ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے سے ہمارے اسلامی اور کارناموں سے بھرپور تاریخ کے بارے میں طالب علم کو یہ نظر آنے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بادشاہ تھے، عمرا تھے، کانو ظلمتن طاغین لا خیر فیہم، ظالم تھے، سرکش تھے، کوئی خیر ان میں نہیں تھی، فساقن عابثین فاسق و فاجر تھے، لاہین بالقیانی والجواری، باندیوں اور عورتوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، منصرفین الی المجونی و الی اللہو ما حل اللہ منہ وما حرم، اور وہ ہر وقت بدمس رہتے تھے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لا یعنی کاموں میں مصروف رہتے تھے، و ان کل او جل علماء المسلمین کانوا مقصرین فی اداء امانتہم، اور جو ان فاسق و فاجر قسم کے لکھاریوں اور مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ تمام کے تمام علماء یا اکثر علماء اپنی امانت کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے تھے، قاعدین عن الامر والنہی والجہادی، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد کو وہ ترک کر چکے تھے، مصطفین علی ابواب الامراء ينتظرون المنح والعطایا، وہ امراء کے درباروں پر قطار لگائے کھڑے رہتے تھے کہ کب خیرات ملے گی اور کب عطیات تقسیم ہوں گے، ویظن ان معظم الرعایا کانوا منغمسین فی التیہ والانحلال، اور جو ان لوگوں کی اس طرح کی دھاندلی شدہ کتابوں کو تاریخ کو پڑھتے ہیں وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اس زمانے کی اکثر عوام یہ فسق و فجور میں غرق تھی، فسقتن علی دین ملوکہم، وہ بھی اپنے بادشاہوں کی مانند فاسق و فاجر تھی، لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا ولا یدافعون فی سبیل اللہ، وہ نہ ہی معروف کی طرف بلایا کرتے تھے اور نہ ہی منکر سے روکا کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، ومثل هذا الاستنتاج مغایر لحقیقة تفاصیل الواقع۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کا نتیجہ اخذ کرنا یہ حقائق سے بے خبری ہے، یہ حقائق سے دور ہے۔ اسلامی تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ اس طرح ہرگز نہیں ہیں۔ ہاں، فی الجملہ غلطیاں موجود تھیں، لغزشیں اور کوتاہیاں موجود تھیں، عمراء میں بھی، علماء میں بھی، عوام میں بھی۔ واکبر شاہد علی صحة ذلک النتیجۃ السوداء التي آلت الیہا احوال الامہ فی نہاية ذلک الانحلال، اور ان کی غلطیوں اور لغزشوں کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ آج کا یہ بد انجام ہے جس تک آج امت آ پہنچی ہے، اور یہ سیاہ شب و روز ہیں جن تک یہ امت آ پہنچی ہے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، جیسے ایک سفید صاف و شفاف کاغذ پر آپ کو ایک کالا سیاہ نقطہ یا داغ نظر آ رہا ہے، تو اس بات کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ اس سیاہ نقطے اور داغ کے اطراف میں بہت بڑی سفیدی بھی موجود ہے۔ ہماری تاریخ بہت ہی زرین تاریخ ہے، ہماری تاریخ بہت ہی قابل فخر تاریخ ہے۔ بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو تاریخ ہے، ایسی تاریخ کسی بھی قوم کے پاس ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دھاندلی کر رہے ہیں، ہماری اسلامی تاریخ کو مٹانے کی، مسلمانوں کے ذہنوں سے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، یہ حسد کی وجہ سے ہے۔ وہ ان دھاندلیوں کے ذریعے نسل نو کے ذہنوں سے اسلامی تاریخ کی چمک دمک کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اسلامی تاریخ کی عظمت کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری اسلامی تاریخ، ہمارے آبا و اجداد جو کہ مختلف نسلوں سے ہیں، عرب بھی ہیں ان میں، غیر عرب بھی ہیں ان میں، ہم سب پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ اسلامی کو غلط روپ میں پیش کرنے کی کوشش کرنے والے قومیت کے ہتھکنڈوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور عرب و عجم کے درمیان تفریق کے ہتھکنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے، سازشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، مسلمانوں کے درمیان نفاق کا بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی کو ایک لٹیرے کے طور پر پیش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ ایک عرب تھے، انہوں نے سندھ پر حملہ کیا، گویا کہ وہ ایک قابض تھے، غاصب تھے، لیکن اسلامی عقیدہ رکھنے والا شخص، اسلامی نظریہ رکھنے والا شخص کبھی بھی اس طرح کی باتوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، ہم عجمی ہیں، لیکن ہم سب کے سب ایک امت ہیں۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی عربی تھے، سندھ کے رہنے والے عجمی ہیں، لیکن ہم سب کے سب اسلام کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم اول و آخر مسلمان ہیں۔ چاہے کوئی عرب آ کر عجم ملکوں پر حملہ کر کے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرے، یا کوئی عجم عرب ملکوں پر جا کر حملہ کرے اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرے، یہ سب کے سب ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور ہماری نسل کے لیے قابل ذکر ہیں۔ ہم ان پر فخر کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تاریخ میں کولمبس جیسے، واسکو ڈی گاما جیسے قاتل اور لعنتی لوگ موجود نہیں ہیں، جنہوں نے نئی زمین دریافت کرنے کے بہانے اس زمین کے رہنے والوں کو سب کو قتل عام کر کے ختم کر ڈالا۔ الحمدللہ ہم ایک ایسی امت ہیں اور ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تاریخ قابل فخر ہے اور قابل ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں استاذ محترم کا اپنا تجربہ بھی بیان کیا جائے گا، جبکہ وہ تاریخ کے طالب علم تھے، اس وقت انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور کیا کچھ پڑھا، وہ اپنا تجربہ کتاب میں بیان فرما رہے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔